أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرخ ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. دزنا مشرکانو ته تخویف ورکی بل عذاب داغه کسانو چې غي ملائکو ته د الله لونه وی معاذ الله او د ملائکو د پاره تصرفات ثابتول او داغه نرستو بیا زجر ورکی دیتا او شرک او بیا با ورپسې آیات کریمه کې تحذیری په تبلیغ باندې سره د تخویف نه الله لقد ارسلنا الى امم بیا ورپسې ترغیب دی او ما انزلنا عليك الكتاب د نورو بیا دلایل دی دا غي سرت کوي ګډ دلایل ذکر کوي داسې دلایل چې پای کې انتفاع د اشیاء ذکر کوي والله انزل من السماء ماء ان لكم في الانعام لعبره ومن ثمرات النخيل دا مسلسل دلایل یا اور پس یو حرب وکیل النحل والله خلقکم ثم يتوفاکم دا زی دلائل روان دي عقلی دلائل دي دنا تخفیف ذکر کوي با عذاب شو لاو یؤاخذ الله الناس بظلمهم بظلمهم کچتنی ولی الله دا خلق په سبب د ظلم د دی نو ما ترک علیها من دابا نبی پرهغه په دې اسمه باندې زند سر ما ترک علیها من دابا الله نیول کولی په دې وجه چې دا خلق ظالمان دي او ظلم کوي نو بیا په دې ځمکه به څوک ځند سر نه پرېخې بلکې ټول به راګیر کړي وو ولیکن یؤخرهم لیکن رستو کوي دی علاج ال مسمن نیټه مقرره تا دا خلق په دنیا کې شرک کوي کفر کوي دا الله د احکامو خلاف ورزه کوي حقوق الله و حقوق العباد دواړه ضایع کړي نو که الله دې باندې عذاب راوسته کنه نو بیا په دې پټولو راځو په دې کې بیا څوک پاتې نه وو او خصوصا دا پاغه وخت بیا چې کله امر بالمعروف و نهی عن المنکر پاتې شي دیو جنا دې مقام کې مظهری ابن ماجه او یا نورو کتابونو روایت ته غیر اوړل دي چې ذات ترک الامر بالمعروف و نهی عن المنکر دا هغه وخت بیا راځي چ کله امر بالمعروف و نهی عن المنکر پاتې شي کنه نو الله عذاب راوړي عبد الله مسعود رضی الله عنه داغه قالو چې هغه ان الجعل تعذب في جحر في جحرها بذنب ابن ادم دا ګونګټ نه دته هم د بني ادم د ګناه د وجه سزا ورشي ښه ولي بني ادم ګناه کړی سیلاب راغی نو په سیلاب کې ګونګټان نمرې اور ولګي نو په اور کې داسې اندر سر نمرې او د دې وجنه نبی له سلام ویلو ان الناس اذا راوا منكرا فلم يغيروه يوشك ان يعمهم الله بعقابه کله چې خلق ناروا وویني او غناروا د غي خلاف کوشش نکړي نه په خپل رات کوي نه زړه کې بدګني نه په لاس باندې توسینو بندي دي دام نکړي د لاس وځي نشتا نو په خپل باندې سره له دوی د خپل وځي نشته له کې بده پوری کړه دې کې یو کاروم چاو نکو نو دا نږدې ده چې الله په دې ټولو عذاب راوړي عذاب بیا یو شانتی که په معاشره کې په یو قوم کې په یو کلی کې څه کسان داسې چې هغې رد کوي په دې باندې چې دا غلط کار دی دا ناروا دي د هغې د وجه نه الله د ټولو نه عذاب وچتي ښه دا داعیان د حق نه دي چې قران او سنت ته دعوت ورکړي دا غره دی خلکو لپاره رحمت دی کدی نو نو الله بیا ټول راګيري بازار کې او که په ظلم نیول الله کولې نو بیا په ځمکه زم د سر نو پرې خلې کین الله یې رستو کوي سنېټه مقرره ته خو چې کلام حال داسې شي کنه چې نه هین المنکر هم پاتې شي نو بیا په غي عذاب راځي خو حدیث کې راځي نو فیزا جا جلوم کله شراب شي نیټه د دی لا استاخرون ساعتن نو بشي رست کې دی یو ساعت ولا استقدمون نو مکه کې دی شي نو دا ظالمان ظلم کوي چې الله ته د شریک نسبت کوي یا الله له ولد او روړه ثابتوي نو الله جل شانو غیلا تخویف ورکو په عذاب چې ګوره که عذاب راغی نو بیا به څوک هم نه پاتې کېږي عام بوي او یجعلون لله او دی عقیده ساتي د الله د پاره ما یکرهون هغه سوچ دی بد ګڼي د ځان د پاره ګوره ځان له بد ګڼي او د الله د پاره عقیده ساتي معنی لور ځان له بد ګڼي او الله ته نسبت کوي چې ملائک د الله لونه دي شریک خپل بد شي لیکن الله ته د شریک نسبت کوي چې پلان کې و سره پرخه والوي و تا سره چې پرخه والی په کور کې نو کوشش دا کوي چې کور ځان تکم تا سره چې پرخه والی په پټی کې نو کوشش دا کوي چې پټی ځان تکم تا سره چې شریک سوق په دکان کې نو کوشش دا کوي چې دکان ځان تکم ولا کوي معاملې مې ځان تکړه او دلته الله لا پرخه والی ګڼلې نو سمره بد دماغ انسانې کله په دې نه پويږي چې د ځان د پاره دي شریک بد شي او الله ته نسبت کوي او اتصفوا السنتهم الكذبا او بیانې جبې د دې دا دروغ ان لهم الحسنا چې یقینا دي د پاره ښه حال له مشرک او کافر او بېمان او دهري او کمونست او یو سیکولر ذهن والا هغه به دا بیان کوي چې جنت کې به مونږ لټي ګو جنت والا هم مونږ یو سراسر به د الله د احکامو خلاف شليږي سراسر به د محمد رسول الله د سنت خلاف شليږي بلکې د رسول الله سلام د سنت نقشه به بد شي اې ته بس وګوري او بیا هم سوې جنت کې بلټيګا دا د پخوانو روانه خبره ده اوس نه دې مخه پکېګا چې بلان کې هم ځان د نسبتونه کې چې زب جنت ته زما او زه نیک سره یم زه خو مسلمان یم تصفوا السنتهم الكذبا بیانې چې د دې دا دروغ ان لهم الحسنا چې به شکا د دې د پاره ښه حال له دا ان لهم الحسنا د دې کې زب بیان شو الله وی دروغ وی لا اجرم ان لهم النار خامخا یقینا دی دا پارا اور دے ویستا زیمون کا معلوم دے تب اور تزی زکا اللہ مشرک و بداملا چی دا اللہ دا قانون خلاف دے دے و فرض منکر دے ناغا اللہ نبخی او انہم مفرطون او یقینا دی با مخ کی کولشی جہنم تا مفرطون کی مفسرین معنی کئی ظاہر خدا دا چی مفرطون معنی دی با مخ کی کولشی غیتا وران دی کولی بشی او ابن الاعرابی و ابو عبیدہ او بلکہ کسائی و فرا او جمهور لغویین و نحات دا خبر کولا قول سعید ابن جبیر و مجاہد رحمه اللہ عنہ چې مترکون منسیون فی النار او یقینا دی با پریخو دیشی او یر بکڑیشی پا اور کے کسی چیر چی خوبی آئی کنا ہمیشہ با یقی کی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سعید ابن جبیر رحمه اللہ عنہ بے مفرطون مانا مبعدون دی با ورلر اکڑیشی با جہانم کی مین سبے اور گزار شیخا قتاده رحمه الله حسن بصری وی معجلون الى النار مقدمون اليها دی به اور ته مخکې کول شي خپل معنی دغه دا ځکه افراد کوئی اصل کې زیاتی ته او مخکې کېدو ته بار صورت قران کریم دی جمله کې دا خبر ورکوي چې دا خلق په جهنم کمینس کې پراتی ښه د دې په داو کارونه کې کنه چې کله دا عمل د الله د کتاب او د پیغمبر د سنت خلاف دی نوست تحذیز ورکی پا تبلیغ بنده او سره د تخفیف نه نبی علیہ السلام تا و داعی تا چه پروای مسا تا مخ که ام انبیاء را غلی دی مسئلہ کلی دا داعیان دا حق را غلی دی دعوتی ور کلی دی داغی خلاف کسان و شیطان و تا بد عمل خیستا کلی دی نو پرونی و سرم دا کار کوا ننم شیطان داغی مرگر دی فازاب با پیرازی خلاسی کی نا نو دیکی دو خبری دا لی مخ که تیزیو که په تبلیغ کې تاسو هغه مخکې دایان ناغلي دی غیم دا مسله کړی دا انبیاء او مسله دا دا خو ډېر په خوانې نشم نه او دې کې تسلیم دا چې پروا یې مسه دا ځکه ستا کار رسول دې غدي منی کنه منی او دې کې تخویف هم شو چې څوک نه منی نو عذاب به راځي تعالی قسم په الله لقد ارسلنا الی امم من قبلک لقد ارسلنا یقینا لګلی دی مونږ رسولان الی امم من قبلک ډیرو امتونو ته په خواستانه فزین لهم الشیطان اعمالهم نو دولی کړیو دی خلقو ته شیطان عملونه ددی دی خلقو ته شیطان بد عملونه خسته کړی دی عمل لدی سو شرک او کفر او د الله او د الله د رسول خلاف وکنه نو فهو ولیهم الیوم هغه شیطان د دې ملګری دیننوم منو مغی د دې ملګری دی اولا هم عذاب علیم دی د پارا عذاب دی درناک داغ تخفیف دی ها اوس بیا ترغیب دی چراشه پیغمبر دی لراغله چې د الله د کتاب وضاحت او کی خلقو ته تشریح او کی خلقو ته نو کدی دی تراله چې چونکه دا کتاب هدایت ته او دا رحمت ته کنه نو د الله د طرف نه دې ته هدایت به موشي او رحمت به موشي ته ترغیب دی پکې چوما انزلنا عليك الكتاب او نزل عليك لمن قطا باندې دا کتاب الا لتبين لهم مگر دې د پاره چې تشریح وکې دي تا الذي اختلفوا فيه دا خبرو چې دي اختلاف کړل پاره کې ته محمد رسول الله کار تشریح دا او خصوصا دا مسلو چې د خلکو په اختلاف دي دا خلکو اختلافي مسلې مشهړې په دې اختلافي مسلو وضاحت ته نه کړ خلک به پوښي وضاحت به کې الا لتبینا د پیغمبر کار داله چې هغه وضاحت کوي د اختلافي مسایلو چې خلکو پکې اختلاف کړي دا مقصد د قران کریم دی دغه دا پته لګی دا چې د نبی را لېګل الله دې د پاره کوي چې خلکو ته تبیین وي بیان یبین التبیین نو زیات وضاحت صرف بیان ته نه خو تفسیر او تشریح چې خلک خپوشي دغه غوګونو د خبرو رسي د دې وجه نه ده نو ویلي چې صرف بیان بکې نه تبیین بکې اره تبیین نه دا پته لګیدل چې محمد رسول الله حدیث تشریح هغه مستقل دلیل دی امون پاره باندې مکلف یو چې هغه په رواني بوخه ځکه دا نو ویلي چې صرف بیان دی تبیین دی تبیین وی تشریح تا ځکه بیان خو یې څه وضاحت تا اچھا ډیر وضاحت او خو کولوالیو چې هغه بیا تبیین وی ځکه دا عربي قاعده ده چې زیاده المبنى تدل على زیاده المعنى سورہ چې ټکی سی واکې کې دوره معنا کې سی واواله راځي بیان خاص بیان ته وي او تبیین وی خو وضاحت ته دا اصل کې د دې لپاره دا ټکی ذکر کیږي چې خبره وشي چې یوازې قران نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت هم مستقل دلیل دی ځکه منکرین د حدیث لګي غوي نبی له سلام بیان دی قران کړي دی پرسه نو په بیان ټکی بدلته نه دی دلته خو تبیین ویل دی بیان او تبیین کې خو فرق لیکل تا صرف نحو ویل دی لغت نه خبره تبیین وی زیادت وضاحت تا خو وضاحت ولا راضی چې نبی علیہ السلام سره خپل تشریح مرګری کی کنه ته پتا ولګره چې داغت تشریح معتمد او معتبر ده او دلیل دی او باغی مکلف یو چې هغه اطاعت کوو ځکه ویلو من یطع الرسول فقد اطاع الله الا لتبینا دا پتا ولګی دا چې سنت د قران تشریح بل څه نه دی قران کریم کې خبره اجمال نه ال د تشریح ده ا دی او بل وهمون د پښو دا باز خلک په خلک دا ټکی ډیر پروتي خپل بدعت باندې او پناروا او بدلیل پیش کی یره له قران آیات خو مطلق دی و قران کې مطلق نشته قران کې مجمل دی او د نبی له سلام حدیث داغه تفسیر راغله بیا ښه ځکه نبی له سلام ته خصوصي خطاب وکړو چې مونږ ته دا کتاب دې د پاره درکړلې چې تبې تشریح کې خلقو ته ځکه د قران کریم مقصد څه دی هغه دالی چې د نبی له صلوات و سلام په جبه مبارک د دې تشریح وشي او کړي د ژوندۍ کې ټول ژوندۍ کې داغه دا کارو کله چې الله مبروز کړل او د الله کتاب شروع شوې ده کنه تر مرګ پورې دا غدا کار او بس دې تشریح کوي ته تبین له دې دا پارا چې ته تشریح کی دي تا وضاحت کی دي تا الذي دا هغه خبرو اختلافو به چې دې اختلاف کړل پاغه کې واحدن او پورا هدایت ته ورحمه او رحمت ده لقوم یؤمنون فیدا دا سی قوم ته دا چې یقین به کوي ایمان به لري کنه دګ د چې هدایت هم دی او رحمت هم دی خدای چا د پاره نه هغه چا د پاره چې هغه غاړه یې خدا هغه منل دی بیا هغه د پاره هدایت او رحمت دی ځکه لقومین کې د عالم مې انتفاعي فائده داسې قوم ته چې ایمان ولري اوس وی ترغیب هم دی ته ورکلې شو تخویف ته هم مخه تکلې شو د جهنم نو مو يرولې شو د دنیا د عذاب تذکره مو شو بیا هم کنه مونی نه دی مونی ته دلایل بیانوا تاسو په ذمہ باندې دا دا چې تبر قران دلیل بیانې والله انزل من السماء ماء بیا دلیل شروع شو ها او الله تعالی هغه ذات دی چې راورولې دي د بری نو بو پاحیا به الارض نو تازه کړی دا پاغیز مکا بعد موت ها پس دوش والی دا غینه پس دو سوکړی دا غینه وګوره خپل علاقې ته او خپل فصلونو ته، چې هر کال او هر فصل کې زمیدار او کروندو والا بلکې عام خلک هم برابر ګوري چې کله وا اسمان راوريږي باران براوريږي چې زمکه تازه شي کنه. نو د زمکه حیات الله په دې وبورا وسته دي، حیات دې کې څه دي؟ قوت نباتي پاګې کې پیدا کول، زرغونی طاقت پکې پیدا کول، احیا به الله تازه کړی دا پاګې زمکه پسته اوچوالی راغی. ان فی ذلک الایه یقینا پدې کې خامخا غټ دلیل دی د الله د قدرت او د وحدانیت. قل قوم یسمعون، فیده داس قوم تدا چه حق قبلی اسه سمعنه دا مرازیه زیوری اسه وریدل خو کابیرم کردی ولی ابو جهل نوریدل ولی عطب شیبه نوریدل ولی منافقان نوریدل ای خو موریدل او نو سمعنه مراد سمع القبول لی ولی لکسن چه منز که وایو سمع الله لی من حمیده قبول کردی دا اللہ کنال دا مانا که کنال اسه وریدل خو ندی دلتا مراد تی سمع القبول لی دا یاد تا لقوم یسمعون، فیده داس قوم تدا چه اغی قبلی گوره چه قبلی یغتا فیده دا ار چاہتا نا نبل دلی. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، او یقیناً ستاسو دا پارا پدی سرو کی خامخا عبرت دے، سارو دو گورا پدی کی دا عبرت ستاسو دا پارا دیر سامان پروت دے که عبرت اخلی سنگا تشریح گورا. نسقیکم منسکو پتاسو بانمی مما فی بطونه بازی داغینا جردی پا گیڑو کی دی بازی بازی زکو وجه دایی پا گیڑو که خوینا هم پرات دا و متیازی پا کم دی مسانا پا کم دا زکو مم دا من دا تبعید دا باری گنا بازی داغینا جردی پا گیڑو کی دی دا هی زمیر ستراجی دی مخی انا عام خو جمع دا پا کارو چی پی بطون حای ویلوی زکو جمع پا تاویل دا جماع سرمون نسی نوی فی بطون کل واحد من الانعام دا روس مخی چی دی پا تاویل دا کل واحد علماوی دی دا زمیر راجی دی دی مانا دا مذکور کنا او مذکور خو مذکر دی او مفرد دی نو ځکه زمیر د مفرد راځي که دا په کې علمی اشکالو مما فی بطونه بعض داغنا چې په ګیډو د دې سار وکی دی مم بین فرس و دمین دمین زده خشنو د وینې نه لبنن پای خالصا پاک او صفا صائغا للشاربین چې آسان تیریږي سکونکو ته. وګوره د غشانو او د وینې د منځ نه الله پی رو باسی و اغا پی داسی دی چی نپکی دا غشان و بدبوینشتا و نپکی دا وین رنشتا و بدبوینشتا دا غیر منزی رو باسی من بین فرسی و دمین اللبنن پی دی خالصا پاک دی و صفا دی و دنیا که دا طولن صفا غذا دا پی دی خواه و خصوصا چی پلی مخی تیولوشی دا ساروینا دا بهترین غذا دا او سای غلشا دیر پاسانا تیری گی سکون کو دا خواه دا کوجه دا چې اکثر وګوري نو ګولې مولې حکیمانو یا ډاکټرانو کې پیو سره تیری که پاسان تیری کې کنه لای په تریخوالی باندې کویږي بیا سا یغل لشاربی نو دی یو پیو کې چې الله سمره دلایل زما ستاده تاریخ دي کنه نو سوچ پیو کې تا ته په تو لګي شو دا سو کولی شي تر دنیا کې مستران چې کم کیمیکل جوړي د دنیا کیمیکل یو ځای را یو ځای کې کنه او د پیو په شانتي به سفاره نه ولي مصنوعی پودر بڑی ریر تیار کی او خامخاو پکې د پیو غډونی غو پکې سوچ کړی نور به سره څنګه ټکړی اته ولا ذایقه نشي جوړولې دا غو دینه ذایقه راغستري د پیو کوم ذایقه چې الله پیو کې خیدا یا دغه پیو نه چې کوم نور سيزونه الله نعمتونه ما ته را کړی دي کنه بلا شي دی پیو پیو کې ګڼ نعمتونه دي ما اوس تا خو چې مخې ته راکنه چې چا دا یا خو تا اوس راو باسلې دا خو د انګريز د دورې جات دي په خوره دې پته نه لګی دا چې څه ته وي خو دې پیو کې وګوره د پایو نه چې لګون ته کې وخت تیر شي بیا هم د فائدې دي ولی خوند بدل شي چې خوند بدل شي ماسته شو پایو چې خوند بدل شي په لکه ښه شي نو ماسته شي ګره دا هغه ماستونه بیا وګوره چې وې شار بنو شملې دې جدا و دي خوشتي جدا و دي نو کوڅه بیا ویلې کې ګولې دې جدا و دي دې کې پنیر دې نور دې زونه دې پکې دا یو سیس کې دومره الله خوراکونه ستاله پاره خري چې ستانو خوراکونه ته ضرورت نشته دا هغه صفه خوراک ته دا حقیقت هندوان به پوجي او مسلمان به نو په وته روسا ولې دا الله کتاب ته نه کې نه اسو ته ګندب دا هندو اوس هم کې دي شي څوک چې ولا لاش نه هغه ته ویلی ونی نه مسالو باندې اخته کله ځان له تیکېسري کوي او کله دا ډالډه غوړي بناس پتی وي وی دا خو زم امیدا ما زندګي کې چته نه دی کولې او دا کم دی تیاری کی وی چې کوم کارخانو کې تیاری کی څوک چې پکې نو کاران دی هغه نه تاسو کوم دی بنيري او کسو پکې سوار لاس کاله تل کړی او هغه مات کو بو باسه دا غوړي نو پرم وی په چچونو لري نه کړلې لري اوی پتہ لگی چې څو نور پکې څوک ګن بلای او دې کې وټامن ډی دی ټول ټرک لای اوس کنه وی دی وټامن ډی دې کې وټامن ډی دی کنه او پتہ لگی چې نور پکې څوک ګن بلا راي او دې کړی دی کنه او هغه مونږ ډېر پمینه خرچ دی وی چې 35% بلډ کینسر د دینه دي دا ماهران وي خپل د ډاکټران دومره زیات خطرناک شی دی لیکن تاسو یې پاغي اخته نه چاره تعلیم مسلې دي او د چا د ګېډې مسلې دي او د چا د ګردو مسلې دي چا یو مسله دا حقیقت دی دی دراته په پښه شروع کوي ګوره غوا په ما غوا زما همیشه د عادت چې غوا زاین دی ګوره دا ډېر خلک وي مسلمان شه هم دی په دین ځوان ګوره غوا دای دی غي مور وته وي کسو دی خلک وي مور به وته وي کنه ادا لاغي نه خلکو چل زکړې چې په خامه خافو د خټه کې دای غوشان واچول کنه زمون خلک وي سلیخ وسره دی سلیخ نه غيوبه کې برکت ګڼه اصل کې خدای خلک کوی نه اغه پکې ولې په بل شي سلیخ نه راځي په دې سلیخ راځي او په نورو طریقو راځي دی په غوشان غټ کړ کنه ویری سره سلیخ راځي دا اصل کې غیده برکت تفاره په ګډول ځکه واه غی په دې معبود دی کنه اوس تمه کې تیر شي د بقره کې تشریح تیر شي وا چې قران کریم ویلو اشربو فی قلوبهم العجل بکفر مل تما تشریح کړو چې دا په اندوانو کې ډیر د پخوانه دی عبادت را روان ناغه وګړه دغه دې ځان کرا وا ساتم او په ول سرویس ساتم با خضر دې په استعمالو خپل دې زموږ له خپل د سرکاري سره نه ورکوم ایرانی سره ول ورکوم زموږ هم برباد کړی زموږ ټول طاقت پیتا سو بده ختم اګه سشتنه وګدا شی وته ورول نه کار وو کی کني نه پی زموږ مریضانه کړی دي لکه څنګه چې انسانان دې ګولو خوراکونو سره عادت دي کدا خوراک او لګ ډوز نه کینو کاري خرابي نه نشایان کړو زموږ هم نشایان شي ټول دغه فیز ول ورکوي کدا ول تاسو د خپل ایرانی سره ورکول کنه نی پاغه غنمو کې مومل عزت او لک بول عزت کو جوارکم خلقوی خوند ختم شوی دی می ویډی رشوی دی خوند ختم شوی دی جوار غنم جنات دی رشوی دی خوند حقیقت ته چې داتې شوی دی نو دی یو غوا کې وګوره دی پيو کې وګوره چې الله سوره فی دی یخی دی لبنا خالصا صایغا للشاربین بل لك سوچ ته پکې وګو چې وګوره یو خوا دی شنش نو واخو خپل بوسې خپل ما ته بوتا او خړه غه خپل بلې غاړه ته ما وبکی خو دی غه اوس کړي او روزی دی سپین صفافه چې دا کوم دی پراتو دا کوم کارخانه ده چې الله په خپل قدرتونو جوړ کړی ده دین سارانو تر اوسه جوړ نه کړی شو نه جوړول شي کني دی بوم دغه شانتي د ځونه یو ځای کولو کارخانه ماشين به جوړ کړو دغه به پیرا وتل کولی شي تر اوسه نه شي کولی نه به وکړي شي دا د الله کارخانه ده دا چې کارخانه چې هر ځای کې هر چاته ملويږي په آسان ملويږي لبنا خالصا صایغا للشاربي ومن ثمرات النخيل دا بل دلیل ذکر کړي او دا هغه میوه د قجرنا والاناب او د انګورنا تتخذون منه سكرا تاسو جوړوي دا غینه سرکی یا رس ورزقن حسنن او خوراک خیستا پر سکر عربی کی سکر نشیتم وی او سکر خوګوالی دم وی او نشو مثل کی خوګ سیس کی پیدا کی گیوم او خوګو سره ډیری گیوم تیزه کی د سکر یو تفسیر چا دا کړو چې د سکر نه مراد نشه ده او دې پاغه وخت ویلو چې لا شراب حرام نه وو الله وی تاسو ردینه نشه جوړوي رستو بیا حرام شو لیکن دا تفسیر بهتر نه و اگر چې مفسرین قرطبی بلبل لا نقل کړل بهتر تفسیر دا و چې دا سکر اصل کې حل حسن من الطعام خیسه طعام او خوراک ته وي ابن جریر وی وی سکر نبیس ته وي رستا رس د میوه وګوره تتخذون منه سکرا د کجورنا خلق رسو باسي وګو کې واشي او دا بهترین خوراک دی بهترین غذا ده په دنیا کې د ګورونو اوچته غذا ده چې تا کجوري راواغستې او بوکې دی واچولې هغه پکې خپل ذائقه پری دی او دا وبوس کې دا ډېر مقوی دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل کور عائشه رضی الله عنها وي سار مال به کله کجوري چې چولې ما خام به وبوس کړي نو بیا به کجوري نه لرکوې ما خام به د نورو بو واچولې نو سار به بیا غو وبوس کړي تازه په تازه باندې دا انتهایی مقوی طاقت مند دی څومره وټامن چې دی او توې چې دا ا دی او بی دی او بی بار دی او سکس دی پلان یې ټول پکې شته دا کامل غذا ده مکمل بلکې آیرن یا نور سیزونه چې کوم دی وي چې بدن د پاره ضروری دي کنه کلشم وغیرہ دا په دې کې ډیر مقدار کې دی کجوره کې الله چولی دي ځکه دا مکمل غذا ده کنه مکمل خوراک دی نو ګور او بو کې واچو او دا سکه د بدن د پاره طاقت دا رنګ انګور دی نه چولی کا دا غنه او بو وته بهترین طاقت ته سکرن دا رس شو چاوي سکر وی اصل کې سرکې ته چاوي سکر وی اوس کو ته زبیب ته چای سکر وی وچی کجوری ده دا ټول تفسیرونه پکې شیو او دغه تفسیرونه چې راواله نو بیا دې ته ضرورت دی چې آیات کې نسخ راغلي دي ځکه مخکې ما تاسو ته ابتدا کې ویلو چې قران کریم کې داسې آیات د سر نشته نشي من کل لجو منسوخي په یو معنا کې منسوخي کنه نو نورې معنی به داسې چې هغه منسوخ نه ځکه دا د الله کتاب دی دا زما ستاده فائدې لپاره الله را لېګلې چې منسوخ شي خو بیا پکې فائدہ پاتې نشو نو سکرن دا فرقه ده سکرن دا رسته او رزقا حسنا او خوراک دی خیستا دا عربو ته ځکه مخې ته کوي چې هلته دا دوه سیزونه ډېر زیات وو که نه، او خصوصا په دغه علاقو باندې وګوره، د مکې علاقې اوبه کمه ده، او هلته دا دوه سیزونه مخې ته وو، کجوره او انګور، چې هغوی به د دې استعمال ډېر زیات کوو. بلکې داسې به کېده چې مسلسل شپږ شپږ میاشتې اته اته میاشتې سیوا د کجورې نه بل څه ونه خوړو. عایشه رضی الله عنها وایي خپل خوري ته هغه دې تپوس کوو چې تاسو به څه خوړلو، نه هغې ورته ویي درې درې میاشتې به تېرې شوې او زمونږ په دې نغري کې به اور بل نه شو. نه هغې ورته ویي پیماسي تاسو به څه خوړلو، پیما وجدنا الا الاسودین التمر والماء، موږ به صرف دا دوه تور څیزونه خوړل سنو، معنی یو کجوره بل اوبه، بس کجوره به مو خوړی، یو څو کجوري سهار مهال اوبه به مو څښلې، یو څو کجورې ماښام وخوړی اوبه به مو څښلې. ښه، دا د هغې خوراک و ځکه ورته الله مخې ته کوي. او رزقا حسنا او قراق دي خيستا ان في ذلك لآيات لقوم يعقلون، يقينا بدي كي خامخه دليل دي د الله توحدانيته او داغه د قدرته فائده داسه قوم ته چې عقل يبه کی عقل خو بګي لګي سوچ چوکي کنه، ته بدي اي اوسيس کی چې تو سوچ کې نستاوا پدي باندې عقيده مضبوطي کی چې الله واحد لا شريك دي، داغه انتظام دي، دا بل سوک نشي کوله، دا ټول کائنات هغه پیدا کړی دي، په دې کې چې څومره سيزونه پیدا کړی دي انسان د پیدا دي، او دا په انسان باندې ډېر نعمتونه دي چې دا د شمار نه دي. ښه، ځکه ویله آیت لقوم یعقلون، نه خو بل دلیل ذکر کوي، د غبین ذکر کوي، د مچه ورپسې وګدا خبره ده. بیا ګوره ولا یؤاخذ الله الناس بظلمهم، او کراګیر ولی الله دا خلق په سبب د ظلم ددی، ما ترک علیها من دابا نبی پرهه په دې ځمکه هیڅ زنده سر، ولکن یؤخرهم الی اجل مسمى، لیکن رستو کوي دی نیټه مقرره تا، فاذا جاء اجلهم نکل شراب شي نیټه د دی لا استاخرون ساعتن، نبو شي رستو کې دی او ساعت ولا استقدمون، نبو مکی کې دی شي، ويجعلون او دی قید ساعت لله د الله د پاره، ما یکرهونا دا غسو چی دیئے بد گنی دا زان دا پارا، لکلور شو او شریک شو، او تصف والسنتو هم الکذبا، او بیانی جبی دا دی دروغو، ان لهم الحسنا چی بیشک دی دا پارا خیستا حال لے، لا جرم ان لهم النار خامخا بیشک دی دا پارا اور دے، وان هم مفرطون او دی با ورمکی که دی شی تی جہنم تا، یا دی با لرکولی شی پا جہنم کے، یا دی با پریخو دی شی و یر بکلی شی پا جہنم کے، تاللہ قسم پا اللہ لقد ارسلنا الی اممن، یقینا لیگلی دی مونگ رسولان دیرو امتونو تا من قبل کا ستان مخی ستان پخوا، فزین لهم الشیطان اعمالهم، نو دولی کری دی خیست کری و غیت شیطان عملو نداغی، فهو ولیهم الیوما ناغد دی ملگر دی ننهم، ولهم عذابون علی مودید پار عذاب دی دردناک، وما انزلنا عليك الكتاب انذر عليك لمن قد دا كتاب الا لتبين لهم، مگر دې دا پارا چې ته تشریح وکړی دي تا، الذي اختلفوا فيه دا خبرو چې دي اختلاف کړل دي پاغه کې، وهدنو پورا هدایت ته ورحمتن ورحمت دې لقوم يؤمنون، دا پارا دا داسې قوم چې ایمان لري، والله انزل من السماء ماء او الله را ولولی دی زبری نوبو، فاحیا به الارض نو تازکڑی دا پاغی زمکا بعد موتها پس دو چواری داغینا، ان فی ذالک لآیتا یقیناً پدے کے خامخات دلیل دی دا اللہ دا قدرت و دا وحدانیت، لقومی اسمعون پیدے دا سی قوم تل چی حق قبلی، و ان لکم فی لنا ملا عبرہ او یقیناً استاسو دا پارا پدی سارو کی خامخا عبرت دے، نسقيكم من سكوب تاسو مما في بطونه بعد دا غسنا چی دا دی پا گیڑو کی دی، من بین فرس و دمن دمین دا خشنو دا وینینا، لبنن پای خالصا پاک و صفا دا غلط رنگونونا، سائغا للشاربین پاسان تیری کس کن کتا، و من ثمرات النخیل یا پاسان تیری کی دا پار دا سکن کو، ومن ثمرات النخيل ودميو د قجرنا والاعناب ودانغرنا تتخذون منه سكرا، تاسو جوړوي داغینا سرکا یا تاسو جوړوي داغینا رسونا، ورزقا حسنا وروزی خيستا خوراک خيستا، ان في ذلك لآيه يقينا قدغه کی خامخه دلیل دې د قدرت د الله د وحدانیت د الله، لقوم يعقلون پیدا د قوم تر چې عقل لري، عقل نکارتی